بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وحو كبل عبنيا آيات بقول يكوبات أو سورة يوسف كمدة إلهي سبحانه وتعالى وحو نغغص ورمي سورة بالله جيدي إلى عشر كان نهر آخر كيسة لسدي نبي الله يوسف مراحش وصومري أي إلهي نغغص ورمي وعن وجودا بيجي مركي هذه laga keenay daadiyaha walaalihiisna ay ka yimaadeen oo isagu sidaas uu walaalihiisa uu faray markii waxaa weeye meeshaas xijaabkii labadooda kala dhex yiilay oo iska fayday aabihiis markuu u yimiday ayuu wuxuu dhahay aabbaheeyow tani waxa weeye hooyadayda tacbiirkeedii weeye hadda ka hor aanu ku riyooday rabbigayguna xaq ayuu ka yeelay ilaahay ixsaan ayuu ii sameeyey xabsiga markuu uga soo bixiyey adinkana dhulkaas baadiyaha uu idinka keenay markii shaydaan uu fasahaadiyey aniga iyo walaalahay dhexdeenna rabbigaygu waa mid latiifa waxa uu doono waa mid ku cilmi la khalqigiisa haddana shay walba maxalkiisa ayuu dejinayaa arrintu meeshaas markay joogtay waxaa dhacday baa layidhi nabiyullaahi yuusuf markii amarkiisa uu taam noqday oo ilaahay subxaanahu watacaala boqortooyo iyo nabinimo ilaahay isugu diray wuxuu ogaaday baa layidhi nabiyullaahi yuusuf aynu horuu soo dhahnay waxa weeye inaan arrintaanu aysan daa'imaynin oo adduunye wax lagu haystaa wax sii jiraya aysan haynin naftiisi kolkaas waxay u hilowday in maaragtayaa ay hesho mulki oo daa'ima markaasuu sidatan ilaahay u baryayaa ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala wuxuu yihi nabiyullaahi yuusuf rabbiyaa rabbi rabbigeeyow qad xaqeeqeha ayuu dhahay aataytanii waad iga siisay min almulki mulkiga xaggiisa wacallamtanii waad i bartay min taawiili alaxaadiisi ruyooyinka tacbiirkoodana waxbaad iga bartay faadira asamaawaati yaa faadira asamaawaati samaawaadka allaha abuuray iyo wal arli arlahda allaha abuurayow anta adigu weliyii weligaygaasa masaalixdayda midka tawelinaayo maamulaaya ayaa tahay fi dunyaa adduunyada dhexdeeda iyo wal aakhirati aakhiro tawafanii i oofso ayuu dhahay musliman xaal anaakii muslima waalxiqnii ahaleeshii bisaalixiina kuwa suusuubanay ahaleeshii oo aabbaadayda ay ka mid yihiin nabiyullaahi yuusuf sidaas ayuu rabbigiisa u baryey maxaa yeele hadda ambiyada ilaahay ayagoo macsuumiina oo hadda waxa weeye xumaan beri ka ah oo aynan ku imaanaynin waxa weeye haddana rabbi in la baryaahu mar walba waxa weeye waxay ka mid tahay shay aan laga maarmaynin oo waxay ka mid tahay ilaahay cibaadiisa waxay keenaysaa tawaaluc ayay keenaysaa haddana ambiyadu waxay wax u sameeyaan in markaasi waxa weeye lagu daydana way u sameeyaan marka wuxuu dhahay isagoo rabbigiisa milki daa'iba weydiisanaya waxa markaasi alla isaga uu siiyo adduunyadan lagu siiyana ilaahay ku shukrinaayo oo nicmadaas ictiraafaayo ayaa waxa uu yidhi rabbiyaa rabbi rabbigeeyow qad xaqeeqeha aataytanii waad iga siisay min almulki mulkiga xaggiisa mintaanu waa tabciiliyo waa bacliyo bacli oo mulkiga kamida ayaa la siiyey maxaa yeele mulkiga masar ayuu boqor ka ahay oo boqor masar uu ka ahay maxaa yeele aqdaarta amase arlada dhammaanteeda cid markaasi gacanta ku dhigto milkisay ma jirta ilaa afar mooyaane afartaas waxay ahaayeen laba oo muslima iyo laba oo kaafiray ahaayeen labada muslimiintaa waxay ahaayeen iskadir ninka la yidhaahdo oo la yidhaahdo yaadalqarnayn loo yaqaano iyo sulaymaan ibnu daa'uud weye nabiyullaahi sulaymaan labada gaalna waxay ahaayeen ninka la dhihi jiray buktu nasar la dhihi jiray iyo ninkii la dhihi jiray shadaad ibnu caad waxay ahaayeen labadaasna laba gaalay ahaayeen adduunyada wax milkiyey oo aan labadaas ahaynin ma jiraan culummadu waxay yidhaahdaan marka aakhiru zamanka la gaarane waxaa milki doona mahdiga ayaa milki doona xaadiis saasana way jirtaa oo nabigu uu dhahay wal mahdiyu min aali beyti rabbiyaa rabbi rabbigeeyow ayuu dhahay qad xaqeeqeha aataytanii waad iga siisay min almulki mulkiga xaggiis wacallamtanii waad i bartow dhahay min taawiili alaxaadiisi ruyooyinka tacbiirkoodana waxbaad iga bartay faadira asamaawaati yaa faadira asamaawaati xarfu nidiyaa meeshaan ka xasan samaawaadka allaha abuuray iyo wal arli arlada allaha abuurayow anta adigu weliyii weligeyga ayaa tahay mutawalii masaalixii ayaa laga wadaa hala yidhi masaalixdayda midka maamulaya ayaa tahay fi dunyaa adduunyada dhexdeeda iyo wal aakhirati aakhiro adduun iyo aakhiraba ilaahay adaa weli ii ah maxaa yeele muuminiintoo dhan ayaaba ilaahay weli u yahay allah waliyu ladiina aamanuu waa sawdha ilaahay markuu sidaas u dhahayo ilaahay subxaanahu watacaala sifo laa'iq uu u sheegay ayuu markaasi waxa weeye ducadii maxalu shaahidkeedii buu imaanayaa tawafanii iqoofso ayuu dhahay musliman xaal aanaa siiyo muslima waalxiqnii ina haleeshiye bisaalixiina kuwa suusuubanoo aabaa'daydii ka mid a marka hadda culummadu waxay yidhaahdeen wuxuu ilaahay ka baryey in muslimnimo lagu dilo laba arrimoodaa imaahayso waxaa la yidhi mowt horta in la tamaniyaahu ma banaaneen oo nabigeenu calayhi salatu wasalaam waatuu dhahay laa yatamanayanna axadukum lmowt lidurin najala bihi marka haddaynan amru diin aysan ahayn oo diinta kaa fasahaadaysa aysan ahaynin si kaleentood mowt in loo tamaniyaahu ma banaaneyn waxaa marka laleeyahay taas markii la yidhaahdo waxaa loola jeedaa haa la yidhi nabiyullaahi yuusuf waxyi ayaa waxaa lagu ogeysiiyey ajalkiisu inuu dhow yahay markaasuu wuxuu dalbay baa la yidhi maa yakuunu cinda almowt mowtu afiisa waxa ahaanaya oo markaasi ah inuu helo saalixiinta inuu haleelo haddii la yidhaahdo masalanba tawafanii musliman ayuu dhahay oo ilaahu islaamnimo igu dil ayuu dhahay waxaana la og yahay baa la yidhi nabi kasta inuu ku dhimanayo islaamnimo maxuu arrintan u dalba haddii la yidhaahdo waxaa lagu jawaaba haa la yidhi waxa weeye nabiyullaahi yuusuf waxaa u muuqdaa la yidhi waxa weeye jalaalka ilaahay subxaanahu watacaala marka haddii waxa weeye jalaalka alle oo u muuqdane ruuxa macsuumka ah oo cismada waa halmaama haa la yidhi kolka markii ilaahay subxaanahu watacaala jalaalkiisa u daahiray ayuu weydiistay inuu islaamnimo uu ku dhinto waxaa kaloo la yidhaahdaa waxa weeye in lagu dayo liyustana bihi in lagu daydo ayuu maaragtay saas u dhahay maxaa yeele rasuulkeena calayhi salatu wasalaam wax badan ayuu samayn jiray amase waxa weeye ilaahay uu ka bari jiray asagoo markaasi wax jidaynaayo liyustana bihi in lagu dayda isagoo wax u jidaynaayo marka culummadu waxay sheegeen ahlusiiradaahu markaas kabacdi wuxuu noolaadaa la yidhi asbuuc au noolaadaa la yidhi mulkigiisina marka halkaas ayuu ku dhamaaday mulki marka waxa weeye ilaahay subxaanahu watacaala mulki aan dhammaanin allah iska leh daalika kaas lasoo sheego udha ilaahay oo amarka nabiyullaahi yuusuf oo laga soo warramay min ambaa'il ghaybi ghaybka akhbaartiisa uu kamid yahay udha ilaahay qisadii hadda dheereeday oo nabiyullaahi yuusuf amuurihiisa looga soo warramay waa soo gabangabowday marka waxay ahayd qiso cajiiba ayay aheeday mar haddii qisada ay soo dhammaatay arrintaasna markii hore ilaahay rasuulkiisa uu dhahay naxnu naqusu calayka axsana alqasasi uu dhahay waxaanu korkaada ku qisoonaynaa axsana alqasas axsana alqasasna qisadii nabiyullaahi yuusuf ay aheeday arrintaasu marka waxay caddaynaysaa rasuulkeena calayhi salatu wasalaam risaaladiisu inay xaq ay tahay oo waxyi min allaahi ay tahay ilaahay markaa wuxuu ku dhahay rasuulkiisa daalika kaas lasoo sheego udha ilaahay daalika almadkuuru min amri yuusuf kaas lasoo sheego amarka nabi yuusuf ka mid ah min ambaa'il ghaybi udha ilaahay qaybka waxa ciilan akhbaartooda ayuu ka mid yahay akhbaaru maa qaaba canka weeye waxa kaa ciilan akhbaartooda ayuu ka mid yahay sayidka maxamed kaahu nuuxiihi waanu waxyoonaynaa udha ilaahay ilayka adigaan ku waxyoonaynaa sayidka maxamed kaahuw nuuxiihi waanu waxyoonaynaa ilayka adiga ayaanu ku waxyoonaynaa wamaa kunta mana aadan ahaanin buu dhahay ilaahay ladayhim agtooda ikhwatu yuusuf ma aadan ag joogin id waqti ajmacuu ay u qasdeen amrahum amarkooda ay u qasdeen oo dhagarta ay ku samaynaayeen nabiyullaahi yuusuf meeshaan waana la yska xaalay karaa walxaal maa kunta aadan ahaanin ladayhim agtooda u dhahay ilaahay ladey ikhwati yuusuf weeye id waqti ajmacuu ay u qasdeen oy ku kulmeen weeye amrum amarkooda sidii nabiyullaahi yuusuf ay u baabi'i lahayeen u halaagi lahaayeen walxaal hum ayaguna yamkuruuna kuwa hagarsanaaya oo dhagraaya dhagartu samaynaya ay yihiin udha ilaahay ma aadan ag joogin buu dhahay lam taxdurhum weeye xaadir ma aadan ahayn oo markaas aada aqoonsato qisadooda ood aada ka khabarto wainamaa xasala laka cilmuhaa min jihati lwaxyi weyn hase yeeshee waxaa ilaahay ka wadaa hal yidhi arrintaana waxay kuugu xasishaya aayadda macnaheedsa laga wadaa waxyiga hadiis wamaa asaru naasi, dadka badankoodu ma aanu dhilaahay walow xarasta aad ba ku dadaashida saydka maxamedka ahow bimu'miniina kuwa rumaynaya ma aha. ilaahay subxaana watacaala markii hadda amuurahaas cajiibkaa laga waramay waxay ahaaday inay iimaan ay keenaan, iyadoo wax walba laga waramay rasuulka calayhi salaatu wasalaam risaaladiisa iyo xaqnimadeeda lagu caddeeyey waxyaabo badan oo markaas yaab lahoo mucjisaa la siiyey ayaa haddana waxaa dhacaysa dadkii inaysan rumaynaynin. arrintan marka waxa weeye waa sunno ilaahay subxaanahu watacaala oo qallo iyo qadar alla weeye. markaasuu dhahay alle wamaa aktaru naasi, dadka badankoodu ma ahan u dha ilaahay. adajalaalaynka waxay ku fasiraan ay ahlu maka weeye, laakiin mar walba waxa weeye aktaru naas mu'miniin maahan weeye. adduunyadan intay jirto dadka askariyadiisu waa kufaar weeye. aayaddana rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam ayay tasliya usoo nabigaa lagu sawir gelinayaa, dadka aktarkoodu badankoodu ma ahan udha ilaahay walow xarasta aad ba ku dadaashida iimaankooda bimu'miniina kuwa rumaynaa maahu ilaahay, iimaan laguma sugaayo. wamaa tas'aluhu, ma su-aalanaysidow dhahay alle calayhi calaa tabliiqi risaalati, amase calayhi cala alqur'aani qur'aankan min ajrin ijaara ku weydiisa mayso oo aad ka qaadanayso, oo haddana waxa weeye qur'aankan aad barayso ood u sheegaysid ijaare igu siiya ma aadan dhihin. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala wamaa tas'aluhu, ma su-aalanaysa calayhi calaa tabliiqi risaalati, risaalada gaarsiinteeda min ajrin ajir ku weydiisa mayso oad ka qaadanayso. in huwa maa huwa, ma ahanow dha ilaahay qur'aankuna ilaa dikrun, waana mooyaane oo lil caalamiina caalamiinta usugnaatay. in huwa maa huwa, qur'aanku ma ahanow dha ilaahay subxaanahu watacaala ilaa dikrun, waana mooyaane oo lil caalamiina caalamiinta usugnaatay. qur'aankan waxa weeye waa waano oo caalamiinta wixii mukallafa oo cuqalo ah ayaa markaasi waxa weeye waano uu yahay. haddana adigu ma dhahaysid oo su-aalan maysid, ijaare igu siiya ma dhahaysid. marka meesha ma taalaa laga wadaa wax markaasi inay qur-aanka ay deeniyaan ka mancinaayo. wamaa yu'minu, ma rumaynaayo dha ilaahay aktaruhum, dadka badankoodu billaahi alla ma rumaynayaan, ilaa walxaal hum ayagu mushrikuuna, alla kuwa u shariig yala yihiin mooye. oo haddii masalanba waxa weeye iimaan ou jiroy iimaan la yimaadaan waxaa ku laban markaasi shirki. wamaa yactarifu aktaruhum, weeye aktarkoodu ma ictiraafayaan tawxiidka weeye, maxaa yeelay waxay leeyihiin allah huwa alkhaaliq alraasiq almucdi almaani, waxay leeyihiin ilaahay waa midka asagaa wax abuuray, isagaa wax rsuqa, isagaa wax bixiy, isagaa wax manciya. saas maaragtay ma dhahayaan weeye. hase yeeshee amase saas way leeyihiin, laakiin markay yidhaahdaan waxaa ku darsan shirki, baa ku darsan. oo ilaahay subxaanahu watacaala ayagoo hadda alla ictiraafsan ayay haddana waxa weeye u shariig yeelayaan. maxaa yeele haddii ilahay yidhahay waxaan ku tegi doonaa, ilaahay waa tuu rasuulkiisa ku dhahay qul man rabu samaawaati sabci wa rabu lcarshi alcadiim sayaquuluuna allah, samaawaadka todobada ah iyo arlada todobada ah yaa abuuray hadaas yahay, yaase carshiga cadiimka rabbigiisa ah alla weyay leeyihin marka, isla markaasna ilaahay way u shariig yeelayaan. marka hadda waxa weeye ictiraaf, haddii alla la ictiraafo laakiin meesha shirka uu ku jiro waxa weeye ictiraafkaas waxba sari maayo. ictiraafkaas ama aqoonsigaas waxaa ansinaya oo ka hortegaya oo diidaya shirkigaas baa diidaya, maxaa yeelay ilaahay subxaanahu watacaala shirki cid shariig yeelaysa waxba ilaahay ka aqbali maayo. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala wamaa aktaru naas, dadka badankoodu ma aha. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala kuwa rumaynaya aad ba ku dadaashiya, haddana ilaahay wuxuu yihi risaalada ku su-aalamaysa ijaaro, qur-aankuna waa caalamiinta ayuu usugnaaday. marka hadda ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala aayaddaas waan ku tegaynaahe wakaayin, wa kan badan ahow dha ilaahay min aayatin, aayad badana daala calaa waxdaaniyati illaahi tacaala weeye, wakaayin wa kan badan ahow dha ilaahay min aayatin, aayad badana aayaddaasoo fi samaawaati, samaawaadka dhexdiisa ahaatow dha ilaahay aayad iyo wal ardi ahladow dha ilaahay aayaddaasoo yamuruuna ay marayaan caliyaha korkeeda ay marayaan arkaayaan weeye. ilaahay wuxuu yihi wakaayin wa kan badana min aayatin, aayad badana aayaddaasoo fi samaawaati, samaawaadka ahaatay iyo wal ardi arlada, aayaddaasoo yamuruuna calayha korkeeda ay maraan ay arkaayaan, walxaal hum ayaguna canha aayaddaas muxriduuna kuwa ka jeesanay yihiin oysan fikirayin. aayaddaas marka waxa weeye koonkan aayado badan baa ku yaallo, ilaahay qudradiisa waxdanis lagu garta, way marayaanoo wax walbay arkayaan oo indhaha ay ku haayaan, haddana waxa weeye way ka jeesanayaan oo ma fikirayaan. maxaa yeele dadka waxa dilay waxa weeye fikir la-aanta weeye. ilaahay markaa wuxuu yidhi wamaa yu'minu, ma rumaynayaan aktaruhum badankoodu billaahi alle, wamaa yu'minu, ma rumaynayo aktaruhum badankoodu billaahi alle, xaysu yuqiruuna weeye biannahu alkhaaliq alraasiq weeye, waxay qirayaan ilaahay inuu khaaliq yahay uu raasiq yahay uu mucdi uu maanic yahay, ilaa walxaal hum ayagu mushrikuuna kuwa shariik ilaah yihiin mooye. oo ilaahay markaas ayagoo saas ictiraafaya ayay haddana waxay garab dhigayaan ilaahay inay maaragtay keyrkiis la caabudaan weeye. waxaana hadda arrintaas caddaynaya nimankii mushrikul carab markay kalbiyeysanayaan oo ay xajka ileen way xaji jireen sanadkii 900 laga reebay, waa kii waxa weeye aynu soo mari jirnay aayadihii markaasi suuratu bara markay ku jira markay soo degeen baa laga reebay. marka talbiyada markay ku jiraan ayay waxay dhihi jireen labayka laa shariika laka ilaa shariikan huwa laka tamlikuhu, waxay dhihi jireen ilaah waa ku ajiime shariikna mayhi ilaa mid adugu aada milkisid mooyaane, midaad adugu leedahay ayaa shariik kula ohon ku garab dhigayna. marka hadda ilaahay wax subxaana watacaala wax cibaado ah geyrkiis in la garab dhigo ilaahay ogolaan maayo. markaasuu dhahay ilaahay wamaa yu'minu, ma rumaynaayo aktaruhum badankoodu billaahi alle ilaa walxaal hum ayagu mushrikuuna alle ay u shariik yeelayaan mooye. afa aaminuu, miyay ka aamin ahaadeen ou ilaahay, an ta'tiyahum inay u timaado ghaashiyatun musiibo daboolaysa ou ilaahay, afa aaminuu, miyay ka aamin ahaadeen, an ta'tiyahum inay u timaado ghaashiyatun, macnaha niqmatun takshaah mooye, musiibo oo daboolaysa weeye, oo min cadaabi illaahi, ilaahay cadaabkiisa ka mid a, musiibo cadaabka ilaahay ka mid a oo daboolaysa inay u timaado miyay ka aamin ahaadeen, waa maya weeye. ow amase ta'tiyahum saacatu, saacadda ay u timaado qiyaamada baqtatan kale igu timaado, ow amase ta'tiyahum saacatu, saacadda ay u timaado baqtatan kale igu timaado, walxaal hum ayaguna laa yashcuruuna, aysan garanayn goorta imaanaysa weeye, walxaal hum ayaguna laa yashcuruuna, aysan garanayn. qul waxaa u jira hawdha ilaahay sayidka maxamed shaahow, haadihi middatanu sabiilii, jidkaygi weeye. waxaana lagu fasiraya aayadda qaybta dambe oo ilaahay qowlkiisa, qul waxaa u jira hawdha ilaahay mushrikiinta, haadihi middatanu sabiilii, jidkay dariiqadaydi weeye, haadihi middatanu sabiilii, dariiqatii weeye wa shariicatii weeye, waana sidatan adcuu, waa u yeerayaa ilallaahi, ilaahay diinkiisa, ilaah diinillaahi, ilaahay diinkiisa ayaan dadka u yeerayaa, calaa basiiratin, xujo korkeeda xaal aan ku suganahay, ana aniga ayaa ugu yeeraya, iyo man duul ittabacani, aniga raac. wa subxaana allahi, ilaahay yaa nasahan, oo ilaahay shariik ayuu ka nasahan yahay, wamaa ana aniguna ma ihi min almushrikiina, kuwa alla u shariik yeelaha mid ka mida ma ihi. ilahay wuxuu yihi waxaa u jira qolooyinka mushrikiinta, tan aada u jeedaan waa dariiqadeydi, waxaana weeye sida tano adcuu, waan u yeerayaa dadka ilallaahi, ilaa diinillaahi, ilaahay diinkiisa u yeerayaa, calaa basiiratin, xujo korteeda anigoo ku sugan weeye, xujo waa maxaa weeye, ana aniga ayaa ugu yeeraya, iyo waman duul ittabacani iraaco, aniga irumeeyo, aniga iyo wixii urumeeya saasaan. maxaa yeele rasuulku calayhi salaatu wasalaam dadka wuxuu ugu yeeraya ilaahay diinkiisa, qofki mu'min ahoo nabiga rumeeyey isaguna, nabiga isagoo ku dayanaya isaguna sidoo kale weeye. wa subxaana allahi, ilaahay yaa nasahan, u dhahudha ilaahay, oo ilaahay subxaanahu watacaala tanziihan lahu cani shurakaai, ilaahay shuraka u ka nasahan yahay, wamaa ana anigu mana ihi min almushrikiina, kuwa shariik yeelaaya ka mid mihi anugu. wamaa arsalnaa, ma anaan dirinow dhahay alle, min qablika adiga hortaa sayidka maxamed kahow, ilaa rijaalan, rag mooyaane, raggaasoo nuuxii aan u waxyoonayno ilayma, ayaga xaggooda aan u waxyoonayno. wamaa arsalnaa, ma anaan dirinow ilaahay, min qablika adiga hortaada, ilaa rijaalan, rag mooyaane, raggaasoo nuuxii ilayma, aan u waxyoonayno. aayaddan waxaa lagu radinayaa haa la yidhi kufaaru makaa waxay yidhaahdeen hallaa bacasa allahu lanaa malakan, ay dhaheen malag ilaahay muxuu noogu soo diri waaya, bashar see noogugu soo diraya. macnuhu marka waxa weeyaa la yidhi aayadda say ula cajabaana ula yaabayaan weeye, ayadoo waxa weeye rususha ilaahay dhammaanteeda waxa weeye oo nabiga ka horreeyey bashar bani aadama ay ahaayeen say nabiga calayhi salatu wasalaam uu cajaban ula yaabay ma dhici karta weeye. markaasuu dhahay alle ma dirin adiga hortaa sayidka maxamed kahow ilaa rag mooyaane, hadda waxaa ku baxaya haween baa ku baxaya, haween rasuul ilaahay kama soo dirin. raggaasoo nuuxiy amba yuuxaa loo waxyoonaya iyo imeega xaggood ee malaa'ig lama soo dirin oo bashar looma soo dirin. min ahli lqura ayuu dhahay ilaahi subxaana watacaala qaryayaale ahalkooda xaal ay ka mid yihiin haddana ahlulamsaar weye reer magaal bay ahaayeen ambiyadaas la soo diray. maxaa yeela liannahum aclamu axlam yaalii dadka reer magaalka ahu ayagaa cilmi badan ayagaa dulqaad badan weeye bikhilaafi ahlilbawaadi weeye dadka reer baadiyaha khilaafsan waa lijafaa'ihim wajahlihim weeye dadka reer baadiyahahu dad qallalan oo juhaala weeye markaasi u masuubadaan mansabka nabinimada inay qaadaan. macnaha baadiyadu inay qaribantahay saasaad ku ogaanaysaa hoy dhibaato badan tahay waxa weeye ilaahay haween rasuul kama dhigin reer baadiyena ilaahay rasuul kama dhigin oo sooma aroorin arrintaas. afalam yasiiruu miyayna socon u dhahay ilaahay qudooyinkan ahlu maka oo nabiga kasoo horjeeda iyo keyrkoodaba amsadu waxay gelaysaa shay maxduufa saaduna way ku cadfan tahay oo taqdiistu waxa weeye acamuu falam yasiiruu saas oo kale weeye istifhaamtuna waa istifhaam oo litawbiiqa weeye haydaartayn ah weeye. afalam yasiiruu miyayna socon u dha ilaahay fil ardi dhulka dhexdiisa miyayna ku soconin oo fayanduruu ay fiiriyaan nadra ictibaarin weeye kayfa siday kaana ahaatay caaqibatu ladiina kuwii ciribtoodii min qablihim ayay ku horreeyey dadka ayay ka horreeyey ciribtoodi waxay noqotay amarkoodii waxa uu ku dambeeyey oo halaagi ilaahay markay rusiisa beeneyn la halaagay ah. wala daaru laakhirati daarta dambe u dha ilaahay oo jannada khayrun fii khayr badan weeye liladiina kuna u khayr badan ittaqow alla ka cabsaday afalaa tacqiluuna saw garamaysiin. wala daaru laakhirati daarta dambe u dha ilaahay oo jannadi ah khayrun mid khayr badan weeye yay u khayr badan tahay liladiina kuwa ittaqow alla ka cabsaday afalaa tacquluna ama afalaa yacquluna saw garamaayaan. xataa ida sayasa rusulu rusushii markay quusteen u dha ilaahay oo wadanuu ay yaqiiniyeen rusushii u dha ilaahay annahum ayaga qad xaqeeqeha kudibuu in lagu beeniyey oo ummadihii risaaladii ay ku beeniyeen jaa'ahum waxaa u yimid u dha ilaahay rusushi nasrunaa gargaarkayna ayaa u yimiday fanujiya waa la koriyo u dha ilaahay min duul nashaa'u aanu doonayno walaa yuraddu mana la celinaayo ba'sunaa cadaabkayna can ilqoomi qoomkii laga celin maayo maayo laga celin maayo u dha ilaahay almuslimiina oo muslimiinta ahay. waxa weeye markii rususha ilaahay subxaanahu watacaala uu soo diray la dhibay oo waxa weeye heer la gaarsiiyey ay markaasi dadku iimaankooda ka quustaan ayaa nasrigii ilaahay u yimid markaasaa cadowgoodii la halaaga taasaa ilaahay noo sheegaya. xataa daanu qaayo weeye limaa dalla calayhi waxaan markaasi waxaa maaragtay qaayo ay tahay oo markaasi ayna tusgaraynaysaa wamaa arsalnaa min qablika ilaa rijaalan taa weeye fataraakaa nasruhum xataa ida sayasa rusulu saas weeye rusul ayaanu dirnay nasrigii yaa ta'akhuray xataa ida sayasa rusulu rusushii markay quuseen u ilaahay oo wadanuu lamiirkan haddii loo celiyo rususha dhanigaan yaqiin weeye ay yaqiiniyeen rusushi annahum ayaga oo rususha ah qad xaqeeqee kudibuu in lagu beeniyo ummadihii ay ku beeniyeen jaa'ahum nasruna. waxaa kaloo la akhriyaa xataa ida sayasa rusulu rusushii markay quuseen u ilaahay oo wadanuu ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala wadanuu lamiirka ummadaha loo celiyo wadanuu ummadihii ay u maleeyeen annahum rususha u celi lamiirka qad xaqeeqee kudibuu in la takhfiifiyo markaas in loogu been sheego wixii loo yaquhay weyi oo nasri ahay jaa'ahum waxaa u yimid u dha ilaahay rususi nasrunaa gargaarkayna u dha ilaahay fanujiya amba fanunjii waanu korinaynaa manashaa ruuxa aanu doonayno walaa yuraddu mana laga celinaayo ba'sunaa cadaabkayna can ilqoomi qoomkii almuslimiina oo kaafiriinta u ilaahay. laqad xaqeeqeha kaana waxaa ahaada u dha ilaahay fii qasasihim rususha qisooyinkooda cibratan cibra u dha ilaahay yadu ahaatay lilil albaabi caqliga kuwa u saaxiibka maa kaana ma uusan ahaa nin qur-aankaanu xadiisan xadiisow dhahay war oo yuftaraa la abuuraayo la been abuuraayo walaakin kalkeeda wuxuu ahaaday tasdiiqa ladii kii mid u rumaynaayo bayna yaday hortiisa ahda oo kutub ah wa tafsiila kulli shayin shay la arka kulligiis mid caddaynaayo ayuu ahaaday wa hudan hanuun ayuu ahaaday wa raxmatan naxariis ayuu ahaaday liqoomin qoom ayuu ahaaday qoomkaasoo yuminu rumaynaayo. qur-aanka waxa uu yahay baa ilaahay ka waramayaa lawallaahi qad xaqeeqeha kaana waxaa ahaada u dha ilaahay fii qasasihim rusooyin rususha qisooyinkooda weeye akhbaarta rususha ilaahay uga waramaayo cibratan cibro ayuu dha ilaahay wax lagu cibro qaata yay u ahaatay laakiin yuri albaabi caqliga ku usaaxiibka dadka caqliga saliimkaale ayaa loola jeedaa ayaa ku cibro qaadanaya. maxaa yaele hadda qisadii nabiyullaahi yuusuf aynu soo marnay cibro yeeday maa kaana ma uusan ahaa nin buu dha ilaahay qur-aankaanune xadiisan warow dha ilaahay oo yusaraa la been abuuraayo walaakin kalkeeda wuxuu ahaaday tasdiiqa aladii kii mid u rumaynaayo bayna yadii hortiisa adoo kutubta wa tafsiila kulli shayin shay la arka kulligiis mid caddaynaayo ayuu ahaaday oo diinta loogu baahan yahay wa hudan hanuun ayuu ahaaday baayada looga hanuuno wa raxmatan naxariis ayuu ahaaday liqoomin qoom ayuu hanuun iyo raxmad u ahaaday qoomkaasoo yumna rumaynaayo waxa dikriga loogu khasisaayo ayagaa ku intifaacayo dadka iimaan kale ayaa qur-aanka hanuunna u yahay raxmadna u yahay marka casharkeena intaasuu ku eg yahay wallahu subxaana wa tacala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu. bismi illaahi araxmaan iraxiim. casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa suuratu racdi oo kamida suuradihii qur-aanka oynu hadda kusoo dhex jirnay suuraddii oo 13-aad. suuraddan suuratu racdi yahay waxaa weeye waa suurad makiya oo makaysu soo degtay aayadaheeduna waxaa weeye waxay noqonayaan 43 aayadood 44 waa la sheegay 45 46 khilaaf ayaa ku jira aayadaheeda waxay noqonaysaa la yidhi 355 kelimo 3506 xaraf ayay noqonaysaa suuraddan. suuradda aynu meeshaan ka gelina waxaa yidhaha suuratu racdi ayaa la yidhaha waxaa loogu magacaabay suuratu racdi kelimo oo ku jirta weeye ilaahay wuxuuna dhihi doonaa wayusabbixu racdu bixamdihi waalmalaa'ikatu min khiifati. marka waxay kamid tahay qaacidadii aheeday min baabi tasmiyati lkulli biismi bacdihi calaa caadati illahi tacaala fii kitaabi shay kulliya in bacdi kamida qaar kamida lagu magacaabo caadada ilaahay kitaabkiisa ku beersata ay kamid tahay. marka suuraddan saas weeye waa suurad makiya makaysu soo degtay waxaa loogaga warrami doonaa usuululcaqiida ayaa looga warrami doonaa. usuululcaqiida waxay ka kooban tahay aayado dhowra ayaa lagu sheegi doonaa oo ilaahay qudradiisa awoodda alle iyo waxdaaniyada alle midnimada ilaahay taligiis uu yahay fii dhaatihi wa sifaatihi wa afcaalihi ayaa lagu sheegi doonaa. waxaa lagu sheegi doonaa annagoo wa risaalada iyo markaasi waxa weeye nabinimada ayaa wax loogaga warrami doonaa. waxaa loogaga warrami doonaa qiyaamadii iyo bacsigii iyo axwaalu lqiyaama ayaa wax ka mid a iyagana looga warrami doonaa. bismi illaahi araxmaan iraxiim. alif laam miim raa allahu aclamu bimuraadihi bidalik. alifkaasi iyo laamkaasi miimkaasi ra'daas muraadka loolala jeedo ilaahay subxaanahu watacaala ayaa ku cilmiyay. qur-aanka meelo badan oo sidaas ayaynu soo marnay, waxba ku laalaaban mayno. waxa weeye cilmigooda ilaahay in loo bandhigo dariiqatu salafu saalix sidaas ayay ahaaday. waxa markaasi ay tahayna wax badan aanu soo marnay ku celcelin mayno. tilka taasoo dhaha ilaahay subxaanahu watacaala ay haadihi alaayaatu aayadahan oo kuwaana aayaatu lkitaabi aayaatun aayada weeye oo min aayaati lkitaabi kitaabka aayadihiisa kamida. tilka taasoo dhahay hadda waxa la ishaaraayo suuradda tan weeye. ishaaradaana markaasi waxaa laga dhigay lilbucdi ishaaro usugnaatoo kale oo waxa weeye wax fog iidoo la ishaaraya camal weeye kaaftaas waxay kutusinaysaa bucdiyay kutusisaa. waxaa iyadoo markaasi qariiba bucdi looga cabiray waxa weeye qur-aanka darajadiisa sida ay u sarayso oo maqaamkiisu u weyn yahay khudbatu lqur-aan qur-aanka darajadiisu ay u weyn tahay ayaa lagu ishaarayaa. ay haadihi alaayaatu aayadahan oo kuwaana aayaatu lkitaab weeye khilaafadan iyaduna bimacnaa min oo kale weeyo waxaa la leeyahay aayaatun aayado weeye oo min aayaati lkitaabi kitaabka aayadihiisa kamid a. maxaa yalaa waxa la ishaaraaya hadday yihiin suuraddan aayadaheeda aayaatu lkitaabi haddii aan ilaafadan bimacnaa min aan laga dhigin oo bacdiga waxa weeye qaladaa imaanahay. marka bacdu oo waxa weeye bacli oo kamida aayadaha kitaabka ayaa loola sheegaa. waladii kii unzila la dejiyow dhahay ilaahay sayidka maxamedka ahow ilayka xaggaaga loo soo dejiyey min rabbika xagga rabbigaa lagaaga soo dejiyey alxaqu mid xaqa weeye u dha ilaahay. Meeshaan waxa weeye waladiidan mawsuulkan waxa weeye mubtada waaye, alxaquna khabarkeedii bay noqonaysaa. marka ilaahay wuxuu sugayaa qur-aankan xag ilaahay inuu ka yimido nabiga looga soo dejiyey, xaq oo sugan oo shaki aanan ku jirin oo waxa ay ka sheegayaan kufaartuna uusan ahayn, ilan waxay yidhahdeen waa asaadiru lawaliin ay ahayn. alla markaas wuxuu dhahay waladii fii unzila la dejiyey ilayka adiga laguu soo dejiyey saydka maxamed sahow min rabbika xagga rabbiga lagaga soo dejiyey alxaqu mid xaqa weeye, waa mid sugan alladii laa shaka fiihi weeye shaka uusan ku jirin. walaakina akara annaasi dadka badankooda u dha ilaahay kufaaru maka iyo keyrkooda laa yu'minu ma rumaynayaan, walaakina akara annaasi dadka badankooduse laa yu'minu ma rumaynayaan. akaru naas mar walba horaan usoo marnay qur-aanka fii kulli zamaani weeye, qur-aankan dadka badankiisu ma rumaysna, waana ilaahay subxaanahu wa tacaala qalihiisa qadarka ilaahay oo azaliga ah ayaa wuxuu keenayaa qur-aankan dadka aktarkiisu inuuna rumaynin. aktar marka hadda maxaa ku baxaya, in badan in yaraa ku baxaysa qur-aanka marka inta rumaysano in yar weeye adduunka oo dhan saas weeye. macnaha waxa weeye ha fiirinin baa leeyahay, dadka waxba had saasa u fiirinin, maxaa yeela waxa weeye qur-aanka haddii kufaartaas iyo intaa beenaysa aasa waxbana isku murjinin, ilaahay wuxuu qadiray inaan dadka aktarkiisu ama badankiisu aysan qur-aanka rumaynin. qur-aanka waxaysan u rumaysnaynin biannahu min cindi illahi tacaala weeye, ilahay agtiisa inuu ka yimid uma rumaysan. allahu allahu dha ilaahay alladii allah weeye rafaca asamaawaati samaawaatka kor yeelay bikayri camadin hiirar la-aankooda u dha ilaahay oo tarowna aad arkaysaan u dha ilaahay. meeshaan waxaynu ka gudagelaynaa adilo in laga warramo oo waxa weeye ilaahay inuu joogo wujuudka ilaahay inay waajib tahay caddaynaysa weeye, haddana allah subxaanahu wa tacaala uu ku sifoobay sifatulkamaal uu ku sifoobay, waxaa meeshaa marka laga bilaabayaa adilo oo ku tacalluqaysa caalamulculwi weeye, caalamka sare ku tacalluqaysa weeye, waxaa la cirdinaysa oo ku xisanaysa adilo oo ku tacalluqaysa caalamu sufli oo arlada iyo wixii markaasi dusheedaa weeye, oo ilaahay waxa una dhihi doonaa wahuwa aladii mada alarl ayuu ilahay dhihi doonaa. marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala allahu allah u dha ilaahay alladii allah weeye ayuu dhahay ilaahay subxaanahu wa tacaala rafaca asamaawaati samaawaatka kor yeelay bikayri camadin u dha ilaahay tiirah la-aantooda oo tarownahaad arkaysaa. tiir waxa weeye arladan kuma taagna, hadda tarownahaadaasi ma keenaysa markaasi mid aanan arkaynin in markaasi arladay ku tiirsan tahay, ee waxay ku rumoobaysaa inayna arladu tiir balahayn, qudrada ilaahay ay ku taagan tahay arlada. suma bacdiyadow dha ilaahay istawaa alla waa ekaaday calaa alcarshi carshiga ayuu ku ekaaday, suma istawaa alla sumadan waxa weeye limujaradi alcarshi weeye ee tartiib keeni mayso, maxaa yeele tartiib uma dhexayn baa layidhi markii samaawaadka la kor yeelaayay iyo istiwaa oo calaa alcarshi tartiib uma dhexayn baa layidhi. istiwaana waan kasoo warana asalka waxa weeye arukuub weeye watamakun weeye, arrintaas mustaxiilay alla ka tahay subxaanahu wa tacaala, maxaa yeela haddii tamakun iyo waxa weeye wax la makansado la koro lagu fasiro waxay laasiminaysaa ay keenaysaa jismiyo weeye, wax jismila ayaa saas yeela amba wax jiha ku aadan weeye. meeshaan waxaa laga wadaa qahar iyo qalabo haddii la yidhaahdo dariiqatulkhalaq weeye iyo istiilo weeye, maxaa yeela shacniga qofka wax kora wuxuu yahay baa layidhi inuu shaygaas isagu uu saaran yahay ou hanto ou shay dareeyo, maxaa yeele baabuur markaad saaranto adigu aada wadi baabuurkaad adaa xukumaysa, gaadiidkan kale markaa wada adaa xukumaayo weeye, saasaa laga soo qaata. macnaha ilaahay koonkan macnaha inuu isagu shay dareeyo milkiyo ayay daliil u tahay, ee koonka ilaahay inuu isagu wax mudo ixtiyaaji ilaahay u gasho oo isagu waxa weeye carshiga uu dan uu ka raadiyo ma aha macnuhu saas weye. marka hadda waxa weeye istiwaa an yaliiqu bihi weeye, istiwa ilaahay subxaanahu wa tacaala isaga laayiqa oo kayfiyadeeda anan garanayni, sidaas salafu saalixa ku dhaafay mana lasii baarbaarayo. wa sakhara alla kan sakhiro weeye oo layliyey ashamsa qoraxda u dha ilaahay iyo walqamara dayax wasakara alla waa sakiray, dalala weeye, ilaahay waa la yidhiyey. ashamsa qoraxda iyo walqamara dayaxa ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu sakiray, waxaana loo sakiray qoraxda iyo dayaxa in caalamku uu ku intifaaco ayaa loo sakiray. kullun kulla arkowba ilaahay oo ka mid a dayaxa iyo qoraxda, yashii waa dureerahowdha ilaahay falajiisa ayuu ku soconayaa. kullun kulla arkowdha ilaahay waa dureerayaa, falajiisa ku soconayaa. liajalin ajal ayuu ku soconayaa hawdha ilaahay, ajalkaasoo musama la magacaabay. qoraxdaas iyo dayaxaas mid walba wuxuu iska falag uu ku socdo iska leeyahy meel uu maro, waxaana weeye wuxuu ku soconayaa ilaa qiyaamadu ay ka qumayso. ee inti ka sokaa waxa weeye kama baaba-aayo kamana leexanaayo. yudabbiru alla waa maamula hawdha ilaahay, alamra amarka ayuu maamulayaa. yudabbiru alamra amarka ayuu ilaahay subxaanahu watacaala maamulayaa, oo waxa weeye mulkigiisa amarkiisa ayuu maamulayaa. khalaa'iqda ayuu ilaahay maamulayaa weeye, amra alcaalamu alculwi iyo caalamu sufliba amuurahooda ilaahay isagaa maamulaya. ilaahay waxbuu noolaynayaa, waxbuu dilayaa, waxbuu cizaynayaa, waxbuu dulaynayaa, wax kasta ayaa maaragta ilaahay samaynaya, oo tasaruf maaragta yaa nooc kastou yahay ayaa ilaahay samaynaya. yufasilu alla waa cadaynaya hawda ilaahay alle alaayaati aayadaha ayuu cadaynaya. yufasilu alla waa cadaynaya alaayaati aayadaha, ilaahay qudradiisa aayadaha tusaalaynaya alla subxaanahu watacaala waa cadaynaya. lacallakum waxaad mudantiin owdha ilaahay aalumakow biliqaa'i rabbikum rabbigiina la kulankiisoo baxta aad kula kulmaysaan tuuqinuu inaad yaqiinisaan. hadda kidaabka ahlumakow ahay, laakiin cid kastoo waxa weeye inkiraysa baxsiga ayaa loola jeedaa. lacallakum waxaad mudantiin owdha ilaahay biliqaa'i rabbikum rabbigiina la kulankiisa tuuqinuu inaad yaqiinisaan. mar haddii ilaahay sifaatkaas uu ku sifooba sifatulkamaalka, waxaa la doonayaa cid walba liqaha alla inay rumaysaa weeye. lanna man qadara calaa dalika kullah fahuwa qaadiru calaa ixyaai linsaani bacda mawti weeye. qofkii inta hadda lasoo sheegay awooda waa alleh, wuxuu awoodaa insaanka inuu soo nooleeyo bacda almowt ou xisaabo, taasaaba cadaynaysa weeye. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, waxaa marka laydinka doonayaa liqaha alla inaad yaqiinisaan weeye. haddana alla wuxuu yidhi waxaa laga soo baxay adiladii ku tacaluqaysay caalamu lculwi, waxaa lasoo gaaray caalamu sufli adiladii ahaaday. wahuwa allahu dha ilaahay alladii allah weeye, madda alarla arlada taagay ayuu dha ilaahay. wahuwa alle alladii allah weeye, madda alarla basada alarla weeye arlada fidiyey. arladatan waxa weeye waxaa lagu fidiyey samada hoosteeda. wajacala alla waa yeelay oo waa abuuray weeye fiiha arlada dhexdeeda rawaasiya buurayaalo, wajacala alla waa yeelay fiiha arlada dhexdeeda rawaasiya buurayaalo, jibaal oo sugaysa weeye, iyo wa anhaaran wabiyaalow dha ilaahay wiyaal, iyo wa min kulli samaraati mirayaala kulligoodow dha ilaahay, iyo wa min kulli samaraati mirayaala kulligooda ayuu dhahay. jacala alla waa yeelow dha haddana ilaahay fiiha arlada zawjeyni laba sinfa ayuu yeelay, isleyni ta'kiid weeye laba ayuu yeelay oo nooc kasta ah weeye. jacala alla waa yeelay fiiha ayuu dha ilaahay arlada dhexdeeda zawjeyni laba sinfi ayuu yeelay, isneyni laba ayuu yeelay, min kulli noocin weeye nooc kastaba laba sinfi oo markaasi iskulida ayaa ilaahay yeelay. hadda marka waxa weeye zawjeyni isneyni isneyni waxaa loo leeyahay le waxaa la cadaynayaa maraatibu lcadadka maraatibtiisa midda ugu hooseysa weeye, ee markaasi waxaa dhici kartaa la yidhi laba nooc wax ka badan in markaasi ay ahaato arrinta weeye, sida markaasi la arkaayo weeye. timaartana waxaa loola jeedaa xabadda wixii samlinaayo weeye ayaa loola jeedaa weeye. marka hadda asnaabtan oo waxa weeye lasoo sheegayoo la tirinaayo, waxaa laga yaabaa haa la yidhi in loo tirinaayo in markaasi xagga alwaanta laga fiiriyo loo tirinaayo, sida caddaanta iyo madowga iyo maaragtay dhacmiga xalaawada ee macaanta iyo waxa weeye dhanaanka iyo maaragtay in loo tirinaayo iyo qaraarka weeye, amase xagga markaasi weyninka weeye iyo yaraanta weeye, amase xagga kayfiyada xaraarada kulaylka iyo maaragtay qabowga weeye iyo jilaaca iyo maaragtay adayga weeye, intaasaa mid walba dhici kartaa la yidhi, laakiin intoo dhanba way ixtimaataa la yidhi. alla marka wuxuu yidhi subxaanahu watacaala yukshii alla waa daboolayaa alleyla habeenkow dha ilaahay annahaara maalinta ayuu ku daboolayaa, yuqshi leyla habeenka ayuu ku daboolayaa alle, annahaara maalintuu ku daboolayaa, yuqshi leyla yuqadi leyla weeye habeenka ayuu alle ku daboolayaa, macnaha waxa weeye habeenka mugdigiisa ayuu alle ku daboolayaa annahaara maalinta. Maxaa yeele waxaad arkaysaa ayadoo maalin la joogo iftiin ay ahaaday, habeen baa imaanaya maalintii bay dabooleysaa. ina fii dalika almaskuuri taa lasoo sheegay aayadaas laga soo waramay oo waxna ay ku tacalluqaan caalamu lculwi, waxna ay ku tacalluqaan caalamu sufli, caalamka sare iyo caalamka hoose weeye. ina fii dalika almadkuuri taa lasoo sheegay la aayaatin aayado ayaa ku suganow ilaahay oo ilaahay waxdaaniyiisa qudradiisa tusaalaynaaya, liqoomin qoomna ugu suganow ilaahay qoomkaasoo yatafakaruuna fifikiraaya, liqoomin qoom ugu suganow ilaahay qoomkaasoo yatafakaruuna fifikiraa ilaahay. marka hadda waxyaabahaas aayad iyo cibra waxay ugu sugan tahay dadka fikiraa weeye, sancada ilaahay kuwa fikiraa weeye. wa fil ardi arlada dhexdeeda ul ilaahay qidacun gaballo ayaa ah, wa qidacun ayaa mtadaha fil ardi jaalu mas-uulkaasna khabarka weeye. wa fil ardi arlada dhexdeeda ul ilaahay arladii haddan ilaahay uu abuuray oo cajiibka ahayday ayaa ayadii la sirsheedi waxay sii noqonaysaa anwaac, markaasaa ilaahay noo sheegaya. wa fil ardi arlada dhexdeeda ul ilaahay qidacun gaballo ayaa ah, buqaac oo mukhtalifa weeye, mutajaawiraatun oo isbedirisa, mutajaawiraatun oo ilaahay isbedirisa weeye, mutaashiraaq weeye, isku dhegan weeye. waxaa kamid a mid ayibaahoo wanaagsan, mid sabikhaa cusbi eeloy ama caraseela, mid waxa weeye qaliilu rayc ah oo waxa weeye dalag nafla uusan ka bixayni, mid dalag fiican uu ka baxaayo, waxyaabahaasoo dhan qudrada ilaahay waxdaanidiisa alla ay aydil u taagiyey. iyo wa jannaatun beerayaalo ayaa ow ilaahay basaatiin weeye, iyo wa jannaatun beerayaalo ah, beeraha geeduhu ku yaalin weeye, sida timirta iyo zabiibka iyo waxyaabahaas weeye. oo min acnaabin cinab ah ilaahay aba bayaansay, iyo wa zarcun zarci ayaa ow ilaahay, oo min acnaabin cinab ah ow ilaahay, wa zarcun haddii markaasi la rafciyo waxay ku cadsan tahay jannaatku weeye. wa jannaatun ayaa ow ilaahay, iyo wa zarcun zarci ayaa ow ilaahay badara, iyo wa nakhiilun ow ilaahay timir ayaa nakhiilkaasoo sinwaanun ow ilaahay laaman u saaxiiba ow ilaahay, iyo waqayru sinwaanin mid laama u saaxiiba qeyrkiisa. wa nakhiilun ayaa ow ilaahay sinwaanun oo laaman maaragtay u saaxiib weeye, waa nakhalaadka weeye. oo waxaa jamcinaaya asal waaxidahoo hal xidid ambase waxa weeye hal siilaa jamcinaaya, furuucdeedina markaasi way fara badan, iyo waqayru sinwaanin laaman mid u saaxiiba qeyrkiisao hal lug kaliya ku taagan weeye oo hal siir kaliya leh. yusqaa waa la waraabinaya hawdha ilaahay geedahaas, bimaain biyo ayaa laga waraabinayaa waaxidin oo kaliya. yusqaa amba tusqaana waa la akhriyaa, tusqaa haddii ta la akhriya jannaadkaa loo celinaya, yusqaan haddii lada inta hadda lasoo sheegaa loo celinaya. tusqaa waa la waraabinayaa beerahaas hawdha ilaahay, bimaain ma ayaa lagu waraabinaya madar weye waaxidin oo kaliya, amase madar shiqeyrkiisaba sida webiyaashii oo kalento, amase yusqaa waa la waraabinayaa taa lasoo sheega bimaain ayaa lagu waraabinayaa waaxidin oo keligiisa ow ilaahay. wanufadilu yaa dhihiahay, wanufadilu waanu kala fadilaynaa, waanu isdheeraysiinaynaa weeye baclahaa barkeed calaa bacdin barka kale, sid uu kuli xagga mira ow ilaahay. wanufadilu waanu fadilaynaa, oo tafliilku waxa weeye in wax la isdheeraysiiyo weeye, baclahaa barkeed ow ilaahay timaartaas calaa bacdin barka kale, sid uu kuli xagga maaragtay cunidda ul ilaahay, oo isku mid maha waa la kala fadilayaa weeye. ayagoo hadda waxa weeye hal dhul iskala baxay, hal biyo la iskula waraabiyey, ayaa haddana waxa weeye wax badan ilaahay subxaana wa tacaala uu ku kala fadilayaa cunidda iyo keyrkeedaba, sida waxay ku kala duwaynataa midabka iyo udugga iyo qadarka iyo maaragtay xalaawada macaanta iyo dhanaanka, waxyaaba badan kula duwanyahay weye. marka hadda sida timaartaas miraheeda loo kala fadilaayo, meelna iskala baxeenaa layidhi, hal biyana layskula waraabiyey, bani aadamku isaguna saas oo kale waa la kala fadilaa layidhi. waxaa kamid a bani aadamka mid saalixa oo suuban oo hayin ah oo layin ah oo jilacsan, mid khabiisa oo dabeecad qalafsan ayaa maaragtay kamid ahaa layidhi. waxaana laga abuuray aadam iyo xaawo kaliya weye, haddana ilaahay dabcigoodiiu kala duwan. marka ilaahay subxaana wa tacaala qofkuu doono waa fadilayaa, qofkuu doonona ka fadilayaa. saas daraaddeed ayaa caalimka la yidhaahdo al-imaam xasan albisri waxau dhahay warkan waxa weeye masal ilaahay subxaana wa tacaala u sameeyey quluubta bani aadamka u dhahay, arladu waxay aheed mid dayibo ah amase dhoobo ayay aheed keliya weeye oo ilaahay gacantiisa ku jirta. ilaahay waa fidiyey, markaasay waxay noqotay qaybo kala duwan weeye oo isu dirisa. ilaahay markaasi wuxuu ku dejiyey, biyo ayuu ku dejiyey. mid waxa weeye ubaxaa kasoo baxaya simaar, midna nabaadaa kasoo baxaya, midna waxa weeye waa cara seelo, waa cara markaasi dhanaan oo milxi a weeye oo haddana khabiisa weeye. intaasoo dhanna waxa weeye hal arlay iskula yaalin, hal biyaa lagu waraabiyey. marka waxa weeye kadalika naas u dhahay, dadkuna saasoo kale weeye. aadam ayaa laga abuuray ilaahay subxaanahu watacaala, taas iyagoo loo abuuray ayay haddana kala duwan yihiin weeye. ilaahay dadkii marka iyagoo saasa, ilaahay samada ayuu madar u wasiinaya, wax walbay arkaayaan. cibro ayaa adduunkan lasoo dhigay, dad waxa weeye qalbigoodu waa ku jilcayaa, wayna khushuucayaan, dadna qalbigoodu way qallafsanaanayaan. markaasay lahwi iyo maaragtay ay gelayaan, ilaahay waanadiisana dhegaysan maayaan. marka sida geedahaas iyo simaartoodu u kala duwan yihiin ayaa bani aadamkuna u kala duwan yahay. markaasuu dhe ilahay wa nufadilu baclaha calaa bacdinow, ilaahay barkeed marka kale ayaanu ka fadilaynaa si dhukuli xagga maaragtay miraha ama cuncunidu dhe ilaahay. ina fii dalika almadkuuri kaa lasoo sheegow dhe ilaahay, la aayaatin aayado ayaa ku sugan, liqoomin qoomna ugu sugan, qoomkaasoo yacqiluuna garanow dhe ilaahay. ina fii dalika almadkuuri kaa lasoo sheegow dhe ilaahay, la aayaatin aayado ayaa ku sugan, dalaalaad calaa qudrati illahi tacaala waxdaaniyati weeye, ilaahay qudradiisa waxdaaniyasa tusaalaynaya. liqoomin qoomna ugu sugan ow dhe ilaahay, qoomkaasoo yacqiluuna garanaaya weeye, macnaa yatadabaruuna weeye. hadda aayadahaas la sheegaya cid walba maaha, liqoomin yatafakkaruuna ilaahay. marka hore yatafakkaruuna ayaa la yidhi, fikir ayaa la hormeeyey. haddana yacqiluuna la yidhi, maxaa yeele markii fikirku waxa weeye markii fikir la sameeyo ayaa caqli imaan karaa. dadku haddaysan fikirin sidoodaba caqli ma yeelan karaan. wa in tacjab haddaad la yaabto dha ilaahay saydka maxamedkaahu, kufaarta ku geeninahay haddaad la yaabtay, tacajabun waxaa la yaab oo arrintaa ka daran ow dha ilaahay, qowluhum qowlkooda oo yidhaahdeen ayagoo baxsi inkiraya, ha idaa wafigii kunna aan ahaano turaaban carro aan ahaano, ha innaa anagu la fii khalqin abuur miyaanu ahaanaynaa jadiidun oo cusub. ilaahay rasuulkiisa wuxuu leeyahay ilaahay rasuulkiisa salawaatullahi wasalaamu calayhi ayaa alla wuxuu leeyahay, wa in tacjab haddaad la yaabtay saydka maxamedkaahu min tadiibi lkufaari laka weeye, facajabun waxaa la yaaba weeye, xaqiiqun bilcajab weeye, la yaab waxaa xaqiiqa ku ah oo in laga yaabo ay maaragtay ashay xaqiiqa ah oo sax ay tahay. qowluhum qowlkooda u ilaahay kufaarta, munkirina lilbacsi weeye, ayagoo bacsiga inkiray ay leeyihiin, aidaa waqtigii kunna aan ahaano turaaban carro, ha innaa anagu la fii khalqin awuur miyaan ahayna jadiidin oo cusub. istifhaamu linkaari bimacna nafi weeye, way diidan yihiin waa mayay leeyihin ina carada ka mid noqono, ina lasoo celiyoon noqono khalqi jadiida suurtagal maha, lianna alqaadira calaa insaai alkhalqi weeye. maxaa yeelay ilaahayga qaadirka ku ah khalqiga abuurkiisa iyo wixii markaasi waxa weeye lasoo sheegay, waxa weeye icaadadooda qaadir buu ku yahay, bal xataa caqliga markii icaadada ayaa asala weeye. ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay, alladiina kuwa weeye, kafaruu kufriyey, birabbihim rabbigooda kufriyey, kuwa waxa weeye bacsiga inkiraaya oo dhahaya markii waxa weeye aan turaab noqono khalqi jadiida miyaanu ahaanaynaa. ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay subxaanahu watacaala, alladiina kuwa weeye, kafaruu kufriyey, birabbihim rabbigooda ku kufriyey. wa ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay, alaqlaalu xarkayaalo, ayaa fii acnaaqihim qoorahooda ahaanaya. wa ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay, alaqlaalu xarkayaalo, aqlaashi oo waxa weeye xarkihii naas ahay weeye, ayaa fii acnaaqihim qoorahooda ahaanaya, oo qoorta waxaa loo surayaa xarko oo naareed weeye. wa ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay, asxaabu naari, naarta asxaabteeda weeye, hum ayaguna fiiha naarta dhexdeeda, khaaliduuna kuwa ku waran ilaahay. ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay, asxaabu naari, naarta asxaabteeda weeye, hum ayaguna fiiha naarta dhexdeeda, khaaliduuna kuwa ku waran weeye. mar hadday bacsiga inkireen kufaar weeye, naartana way ku waarayaan weeye. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, wayastacjiluunaka, way kaa degdegsiina dalbayaan, bisayi'ati xumaantow dha ilaahay, qabla alxasanati wanaagoosiisa, walxaal qad xaqeeqee khalad ay tagtay, min qablihim ayaga hortoodow dha ilaahay, almas-uulaati ow dha ilaahay, cuquubooyin wax lagu miisaaliyo, wa ina rabbaka rabbigaagu laduu maqfiratin, dhaafid allihi u saaxiiba weeye, linnaasi dadka loo dhaafo, calaa dulmihim maca dulmihim, dulmigooda in lala qabo ayaa ilaahay haddana u dhaafaya subxaanahu watacaala. Wa ina rabbaka, rabbigaaga ow ilaahay, la shadiidu lciqaabi, ciqaabkiisa allihu daranyah weeye, oo qofki markaasi allahu ciqaabaayo ilaahay shadiidu lciqaab weeye. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, aayaddan waxay soo dejaalay intaana macnaheed u jirin, nabiga calayhi salaatu wasalaam ayay cadaab ka dalbeen igoo degdegsan ayaa la yidhi, waayna markaasi cadaabku u degdegsiina dalbaayaan jees jees weeye, oo waxaysaba la ceynba rasuulku waxa uu sheegaayo wax runa inay yihiin. mushriku maka gaaladii oo maka joogtay ayaa waxay dalbi jireen baa la yidhi cadaab, ayagoo jees jeesaayo, oo waxay dhihi jireen xataa allahuma in kaana hada huwa alxaqa min cindika faamdir calayna xijaarata min asamaai aw itina bicadaabin ciliim, saasay dhihi jireen. oo aynu kusoo marnay suurat alanfaal, ilaahay yow midkaanu hadduu xaq uu yahay maxamed sheegaayo afkaada ka yimiday nagu madaray oo roob nooga dhig dhagxaan samada nookeen nugu cadaab ama cadaab ayima nookeen dhihi jiray. kolkaasuu ilaahay rasuulkiisa waxau ku dhahay wayastacjiluunaka, way kaa degdegsiina dalbayaan bisayi'ati, sayi'adi xumaanta weeye. sayi'adada meeshaan waxaa laga wadaa cadaabka weeye qabla alxasanati, yowdh ilaahay xasanada horteeda, saxsanaduna waxa weeye cadaabka laga akhiro weeye, oo raxmadii ayay markaasi ka hor cadaab raadinaya. walxaal qad xaqiiqahe khalad ay tagtay min qablihim ayaga hortooda almas-uulaati, yowdh ilaahay cuquubooyin wax lagu miisaa cuquubaati amsaalin weeye, ayaga masalkooda dadkii ahay cuquubaadkiisa ay hore utageen mutadiyiin, miyaynan ku cifro qaadanayn weeye. wa ina rabbaka, rabbigaaga yowdh ilaahay laduu magfiratin, dhaafid allihi u saaxiiba weeye linaasaska loo dhaafo. ilaahay subxaanahu watacaalaane waxa weeye xilmigiisa waxaa kamid a dadka inuu u dhaafo ayagoo dembigii faraha kula jira weeye, calaa dulmihim maca dulmihim, calada macyo laga dhigo maca dulmihim, dulmigooda inala qabo. ee haddii ilaahay subxaanahu watacaala dadka una u dhaafi lahayn ayagoo dulmigooda ku sugan oo qofkii daalima la qaba lahay, ilaahay arladan wax uga tegi lahayba ma jiri lahayn aal yidhi. arrintaanuna macnaheedu waxa weeye aal yidhi sunuubtoodaa la asturayaa, haddana waxa weeye wax loo qaban maayo weeye, xaalan loo qaba haddeer la jooga loo qaban maayo, bal waxa weeye akhdiga la qabanayo kuwa daalimiinta dib ayaa loo dhigayaa. marka shabtigu haddau tawbo keeno oo waxa weeye ou noqdo afturka ilaahay waa saarhaanayaa, haddii kaleentood ilaahay waa qabanayaa aqda casiizin muqtadirin weeye, alla awooda qabashadiisa ayuu ilaahay qabanayaa. marka ilaahay subxaanahu watacaala haddii uu yahay kafuur raxiim, shadiidu lciqaabna waayo. markaasuu dhahay alla subxaanahu watacaala wuxuu yidhi wa ina rabbaka, rabbigaaga ou dhahay ilaahay haddana subxaanahu watacaala la shadiidu lciqaabi, ciqaabkiisa allihu daran yah weeye. qofki ilaahay caasiya alla subxaanahu watacaala waa ciqaabayaa weeye. marka sidaasuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala, wayaquulu aladiina kafaruu lawla unzila calayhi aayatu min rabbihi inama anta mudinun walikulli qowmin haad. wayaquulu aladiina, kuwa waxay ku qowlayaan kafaruu kufiyowdh ilaahay, lawlaa unzila, halaa unzila, maa la dejiyo calayhi maxamed gurkiisa aayatun aayad min rabbihi, maa looga soo dejiyo. inamaa in kaleeta mayna udhahu dh ilaahay inamaa in kaleeta mayna ayuu alla dhahay anta adigu mundirun ku digaayaa tahay walikulli qowmina waxawsin haadi. marka aayaddan casharkeenna dambe ayaan ku fasiraynaa casharkeena intaasuu ka yahay. wallahi subxana wa taala aclam, wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.